Een paar dagen geleden kregen we het droevige nieuws dat Scott Walker is overleden. Nou, wel op respectabele leeftijd. Je hoorde hem hier nog eens in een prachtige oude deun uit 1976. Tussen Walker Brothers en No Regrets. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Heel leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een uur lang oorstrelende muziek. En dat niet alleen, ook een paar leuke onderwerpen in de show. Jeroen van Gent ging de straat op en die vroeg aan u, wat betekent de lente voor u? Want ja, de asperges staan alweer boven en de bomen vol met knoppen. Dus het gaat hard. Tja, het mooie weer komt er ook wel weer aan. Eind van de week dan is het alweer 14, 15 graden. Schiet lekker op. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de bedzak, oftewel de fietstaxi en het provinciaal bestuur. Want we hebben natuurlijk die verkiezingen achter de rug. En verder gaan we het hebben over een muzikaal diner in het Huis de Poort. Wat is dat, het Huis de Poort? Nou, een leuke instelling waar je veel kunt beleven op onder andere muzikaal gebied. Je hoort het allemaal hier in deze hele leuke aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Standing at the crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Check out of my mind. It's hard to get a friend that I can count on. There's nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom. Een van de mooiste albums die we hier hebben in de studio van de lokale omroep. 461 Ocean Boulevard. Een album van Eric Clapton. En daar komt het nummer vandaan. Let It Grow uit 1974 alweer. Ik zie wel dat het een geremasterde versie is. En dat horen we hier op de koptelefoon heel goed. Verder hoorde je hier in de late avond LG Row en Morning. Zo vroeg is het nog niet. Mooie muziek dus in de show. We gaan het hebben over de lente. Ja hoor, er is hier weer de lente, zegt Jeroen van Gent. Hij trok zijn korte broek aan en liep u vervolgens op straat bibberend met een microfoon achterna. Met de vraag, jawel, wat betekent de lente voor u? Ja, al die stereotypen, dat weten we nu wel. De vogeltjes fluiten, de zonnetje schijnt, het wordt warmer. Maar wat betekent die lente nu voor u persoonlijk? Goedemiddag, meneer. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Mag dat? Wat heb jij nog in je hand? Ja, microfoon. Aha. Hallo. De vraag is heel simpel. Vrolijke vraag. Wat betekent de lente voor de u? De lente? Ja. Ah, zon, warmte. Ja, de natuur die je ontwaakt. Nou, dat alles weer in bloei gaat. En dat je ook buiten kunt zitten. Ja, lachen. Lachen? Ja. Nou, dan lacht hij niet in de winter dan? Ja, tuurlijk ook maar anders. Oké. Okay. Ja? Maar dat gaat gemakkelijker als het lente is? Ja, eerlijk gezegd wel. Je staat ook makkelijker op dan in de winter. En je gaat ook makkelijker naar buiten en je pakt ook makkelijker het terrasje. Het is allemaal wat gemakkelijker. Hele simpele vraag. Wat betekent de lente voor u? Warmte, bloemen, fleurig, meer licht. Ja, nou, dat is heel snel. U heeft het echt heel paraat. Ja, ik ben leerkracht, dus dan heb je het over de lente natuurlijk. Dus dat zijn ook de dingen die kinderen altijd zeggen natuurlijk. U onderwijst echt in dat soort dingen? Nou ja, zo'n dag van de lente, daar sta je altijd wel bij stil. En dat je kunt tuinieren. Gewoon het weer veel gezelliger dan zo. Ja, want het is nu een beetje bewolkt. Ik praat even naar de luisteraars, een beetje grijs, maar het zal vast opknappen. Ja, dat zeggen ze, maar van de week had het ook beter moeten zijn. Ja. Prachtige bloesem, alles is weer groen. Mensen worden vrolijk. Bent u al vrolijk? Ik ben al vrolijk, ja. Wat betekent de lente voor u? Ja, dat iedereen weer naar buiten gaat en dat we allemaal weer vrolijk worden en het zonnetje gaat schijnen en alles weer mooi in bloei staat. Het is toch echt wel zo dat u in de winter minder vrolijk bent dan? Gelijk me even aansluiten. Nee, dat is mijn karakter niet. Nee hoor, nee. Maar als het zonnetje schijnt, dan word je toch wel wat vrolijker dan in de winter. Het ligt wel voor de hand eigenlijk. Hè? Ja. Okay. Maar wat is het eerste wat je doet als het, ik geloof dat morgen mooi weer zou zijn, wat ga je dan doen? Ja, werken. Oh, werken, oké. Okay. Ja. En ja, ik moet nog een hele hoop huiswerk maken en dergelijke. Dus ja, ik ga er niet echt van kunnen genieten. Nieuw leven. Nieuw leven? Ja. Hé, een nieuw begin of zo? Zoiets, nieuw leven. Letterlijk? Nou ja, gewoon, ja, alles komt weer in bloei en zo na de winter. Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Hallo. Hallo, ik ben van de radio. Mag ik jullie wat vragen, heel kort? Ligt eraan. Heel kort. Een hele simpele vraag. Het is weer lente geworden. Oh. Okay. Oh, ja. Vandaag volgens mij toch, ja, of gisteren, wat was het nou? In ieder geval, het is weer lente. Mooi, heel mooi weer, het is lente. Wat gaat u als eerste doen? Nou, kijken dat ik lekker buiten eventjes kan zitten in het zonnetje. Lekker uit windje en lekker genieten. En alles weer op zien komen in de tuin. En, oh ja. Ja. Nou, wat is nou het eerste wat u gaat doen als het dan zeg maar echt, u zegt van het is lente. Wat gaat u dan als eerste doen? Ja, gewoon luisteren naar de vogels, hè? Luisteren naar de vogels? Ja, luisteren naar de vogels, ja. We wonen in de Oranjewijk. We hebben daar best veel hoge bomen staan. Als je 's ochtends wakker wordt. Oh, heerlijk, ja. Man. Die merels. Ja, dat is, nou ja, dat is het lekkerste. Ja, vakantie of zo, dat soort zaken. Nee, ik heb nog geen plannen, nee. Nog niet. Nee, nog niet. Ja, nee, dat doen we eerst in de zomervakantie. En een beetje zon drink ik heel graag al dan een bakje koffie in de tuin, maar... Fietsen? Fietsen. Fietsen, een beetje rondkijken. Ik denk op Scheveningen een terrasje pakken, denk ik. In Scheveningen? Oh, ja. Ja, aan de zee. Aan de zee. Ja, oké. Okay. Dat je niet helemaal wegwaait, maar dat dan een beetje aardig weer is. Ja, daarom. Of een strandwandeling maken. Ja. Okay. Ik denk een combinatie van beide. Ik kijk vaak naar Ed Aldus. En die had wel min of meer aangegeven dat het niet zo mooi zou worden. Dus dat klopt wel. Ja, liever buiten. Het is lekker weer, is liever buiten. Noem eens een voorbeeld. Terrasje of zo? Ja, dat vooral, ja. Oh, ik heb jonge kinderen, dus naar de speeltuin toe. Nou, we in de voorjaarsvakantie ook al niet hoeven klagen natuurlijk over het weer. Dus dat was ook al veel speeltuinwerk. Geweldig, ja. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat het vooral is voor genieten van het buiten zijn. Ja. Buiten zijn, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja, de lente is gewoon, het is gewoon alles in groei en bloei. Kun je ook de lente binnenvieren eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet. Goeie, vast wel. Ja. Maar als ik aan de lente denk, vooraan buiten. Ja. Ja. En weer na de winter gewoon weer de terrasjes opzoeken en genieten van de mooie omgeving. Ja. Ja. Heerlijk weer. Nou, ja, nu nog even niet, maar goed. Nee, nu nog even niet. Maar ja, binnenkort wel. En dan kun je lekker warm aankleden. Nou, warm. Voor het warme weer. Oh, je kleden op het nieuwe weer. Ja, inderdaad. Lekker luchtig kleden. Ja, zeker. Okay. En dan en nog plannen ergens voor? Of? Nee, ik zie altijd wel wat er op mijn pad komt. En ik ben overal voorin. Dus gewoon vrolijk zijn en er wat van maken van het leven. Je bent er maar één keer, dus. Facile même pour les imbéciles, il

let be. Earth, Wind and Fire. Shining Star, natuurlijk. En voor Hervé Christiani en ja, met een hele grappige vertaling hier in het Nederlands. Hij is gratis Max. Ja, zo is het natuurlijk niet. Hè? Max is gewoon vrij. Een mooi nummer uit de Franse collectie hier bij jouw lokale omroep. Goed, zometeen over enkele minuten is het tijd voor de ja, column, de wekelijkse column van Han van der Horst, historicus uit Schiedam. Hij heeft het over fietstaxis zometeen en de manieren om een provincie te besturen. Wat heeft dat nu weer met fietstaxis te maken? Je hoort het zo meteen na Fifth Harmony en Work From Home. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het ligt natuurlijk voor de hand dat ik het vandaag met u ga hebben over Rob Roos, de provinciale coryfee van Forum voor Democratie hier in Zuid-Holland, die in de provinciale staten de fractie aan gaat voeren. Misschien hebt u aan de nieuwe loopbaanstap van deze ICT-ondernemer uit Albrandswaard op IJsselmonde wel een bijdrage geleverd, want er is in de gemeentes waar de late avond te horen is nogal op de partij van Thierry Baudet gestemd. Zo van, hoe zal die Roos zich gedragen? Zou hij wel overweg kunnen met de leiding in Amsterdam, die nogal autoritair uit de hoek kan komen naar het schijnt? In het AD heeft Roos al gezegd dat hij een nuchtige Rotterdammer is, dit in tegenstelling tot Thierry Baudet. Rob Roos lijkt me zo'n zakenman die denkt dat hij de methodes van het bedrijfsleven met zijn korte lijnen en zijn duidelijke doelstellingen in gemeente of provinciehuis wel eventjes kan invoeren. Meestal zitten zulke lui na een paar weken vast in het web van de bestuurlijke procedures. Of anders krijgen ze in raad of staten de rol van gekke Henkie toebedeeld. Maar wie weet hebben we toch te maken met iemand van een heel ander kaliber en geldt dit ook voor zijn fractiegenoten. Alles is speculatie, voor hetzelfde geld zijn het uilskuikens. Wacht op onze daden, zei Thorbecke toen hij net minister was geworden. Iets anders zit er voor ons even min op. Ik zal dus niet proberen de Joost Vullings of de Jair Verwerda u, de Jair Verwerda van de late avond uit te hangen. In plaats daarvan heb ik een rechtstreeks advies aan alle politici die nu bezig zijn het bestuur van de provincie samen te stellen. Heb in ieder geval oog voor het kleine initiatief. Schep daar ruimte voor. Zit het niet in de weg met allerlei regels of met de mededeling dat dit nu eenmaal geen beleid meer is? Ik zal daarvan een voorbeeld geven. Door de wijk Schiedam-Oost rijdt sinds korte tijd een rikscha, een fietstaxi. Dat ding is speciaal bedoeld voor bejaarden uit de buurt die wat minder goed ter been zijn en daardoor moeite hebben de activiteiten in het wijkcentrum te bezoeken. Zelf de fietspakken zit er dan meestal ook niet meer in. De Schiedamse fietstaxi is wel een vervoermiddel van deze tijd. Er zit een accu op en een elektromotor. Er is plaats voor 2 passagiers naast elkaar. Waarom een rikscha en geen gesloten voertuig? Senioren missen de frisse wind door hun haren die ze kennen uit de tijd dat ze zelf nog in het zadel zaten. De fietstaxi geeft een vergelijkbare sensatie. Het model is wat ze in Indonesië een bedjak noemen. Een afgeleide van de Hollandse bakfiets met de bestuurder achter de passagiers. In Dhaka, Bangladesh, zit de bestuurder voorop aan het stuur met achter zich de passagier bovenop de as met de 2 wielen van het achtergedeelte. En op de Filipijnen is de rikscha een fiets met zijspan. Dat schijnt trouwens voor de bestuurders de meest ergonomische en dus meest gezonde versie te zijn. Rikscha rijden is een zwaar vak, zoals iedereen weet die Azië een beetje kent. Hoe dan ook, de introductie van de fietstaxi in Schiedam-Oost voor korte ritjes voor bejaarden is een buitengewoon goed idee dat het verdient om gekopieerd te worden. Je kunt je er van alles bij voorstellen. Klein buurtvervoer voor iedereen in plaats van de busjes die nu nog rondrijden. In Dhaka heb je ook vrachtrikscha's met een platte laadbak. Dat zou een geweldige service kunnen zijn voor winkelcentra en supermarkten om de klanten te helpen de afstand te overbruggen naar de parkeerplaats vanuit de autovrije binnenstad of zo. Is handiger met een ijskast of zo te beladen dan een orthodoxe vaderlandse bakfiets zoals we die allemaal wel kennen. In een land als het onze ga je dan kijken of het wel allemaal past in de regels en of dit zomaar kan en mag, in plaats van dat men zich afvraagt hoe men dit initiatief kan ondersteunen en tot een succes maken zonder dat er ongelukken van komen. En dat je met die dingen geen CO2 uitstoten moet voor een man als Roos bijvoorbeeld, geen enkele reden zijn om het weg te lachen, omdat met zo'n fietstaxi rijden een soort toegeven zou kunnen zijn aan wat hij klimaatwaanzin vindt. Een beetje op die manier naar de dingen kijken. Sine ira et studio. Sans parti pris. Zonder vooroordeel. Ideologisch of anderszins. U ziet, ook ik kan een uil de lucht in laten gaan. Zoveelste glas van mijn mooiste cognac zwijmel ik weg bij mijn lievelingsmuziek. En door de tranen in mijn ogen kijk ik uit het raam en beneden schuilt een man in een portiek. Een winkelwagen vol koffers en die koffers vol dozen en die dozen

Wat een volume. En dat tot de late avond. Volume van Whitney Houston, Run to You en Maarten van Roosendaal. Zwerver heette het uit 1997 hier in de late avond dus. Zometeen gaan we het hebben over een muzikaal diner in huis te Poort. Jawel, waar is dat? In Schiedam? Interessant. Gaat altijd over hele mooie muziek en zo. Je hoort het zo meteen na Katie Maloa en 9 Million Bicycles. There are 9 million bicycles in Beijing. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you. Het liedje is alweer zo'n 15 jaar oud. En toen waren er nog maar 9 miljoen fietsen in Peking. Beding zijn er volgens mij nu veel meer. Je hoort het hier in de late avond. We gaan het hebben over het huis te Poort. Ja, passietijd. Tijd voor mooie dingen om te beleven al daar. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. In het huis te Poort komt passiemuziek, maar niet alleen passiemuziek, want ze hebben het ook over een muzikaal diner. Nou, dat vergt wat uitleg, denk ik. Ad van der Kouw is in de studio. Ad, welkom. Namens de stichting het huis te Poort, zoals je vaker hier bent. En je doet iets extra's. Ja, een heel enkele keer doen we iets meer dan alleen maar muziek programmeren. Dan doen we wat extra's. En deze keer doen we een combinatie van een bijzonder concert met een diner, een drie-gangen diner. Heeft dat met elkaar te maken? Of zeg je nou... Ja, dat heeft in dit geval wel een beetje met elkaar te maken. En waarschijnlijk ga ik je nu wat wind uit de zeilen nemen. We gaan een concert doen met Les Sons de Ténèbres. Ja. En dat klinkt heel mooi. En dat was eigenlijk de passiemuziek, de paasmuziek uit de tijd van Lodewijk de XIV. Oei, daar moeten we naar terug. Welke periode hebben we het dan over voor de mensen die niet zo geschiedkundig zijn? Dan zitten we in de 17e eeuw. Ja, ja. 18e eeuw. Een beetje op de rand. En ik kan me zo voorstellen dat je denkt van diner, Pasen, kerk, vaste tijd. Kan ja, dat vaste allemaal tijd, wel? Dat nog, ja. Nou, je kunt je zo voorstellen dat Lodewijk de XIV, dat was nou niet een man van... laten we eens eventjes een beetje gas terugnemen. Laten we eens een beetje minder eten. Laten we eens een beetje minder plezier maken. Nee. Dat was vooral een man die van het leven wilde genieten. Ja. En in de passietijd, dan werden in Frankrijk de profetieën van Jeremia werden herdacht. Dat was een specifiek deel van het katholieke geloof in die tijd, inmiddels een beetje vergeten. De profetieën van Jeremia die gaan in dit geval over de verwoesting van de stad Jeruzalem. En daar werd in de dagen voor Pasen werd daar... Nou, dan moesten ze 's morgens om 5 uur de bed uit om naar de kerkdienst te gaan. Nou, er waren wel wat mensen aan het hof die dat niet zo'n heel goed idee vinden. Want die hielden meer van feesten en plezier maken. Ze zaten niet in een klooster wat dat betreft. Bepaald, maar ze moesten wel meedoen. Bepaald dus, niet. Maar toen kwam een van de componisten van Lodewijk de XIV. Die kwam op het idee van jongens, wij gaan onze eigen nieuwe religieuze traditie introduceren. We gaan speciale muziek maken bij de Les Sons de Ténèbres van Jeremia, profetieën. En die gaan wij op een prettige tijd van de dag, namelijk op het midden van de dag, als we allemaal zo'n beetje uit ons bed zijn. En dan consumeren we daar wat bij. Nou, dat is eigenlijk wat wij nu een beetje gaan nadoen. Zij het dat op het midden van de dag voor ons een beetje onhandig is. Want op zondag dan wordt de kerk gewoon gebruikt voor de diensten. Dus we doen dat dan op zaterdag en we doen het als een diner. Ja, ja, ja. Dus het waren geen simpele liedjes eigenlijk. Nee. Het waren geen simpele liedjes. Die hebben we ook wel eens in het huis te Poort. De volksmuziek uit die tijd. Maar dit was echt de muziek voor de betere kringen. En dan is het een kleine bezetting, neem ik aan. Want dat heb je meestal. Ja, het is een kleine bezetting. We hebben twee sopranen, een Russische en een Duitse. Er is een organist, klavecinist. Er is een cello en er is een contrabas. En ik zeg contrabas en u hoort het me al aarzelend zeggen. Ja. Want het is de Franse barokversie van de contrabas, die een bas de violon wordt genoemd. En het aardige is dat... Die bas waarop gespeeld wordt, die hebben de muzici speciaal voor dit concert laten maken. Oh? Ze voeren dit concert op twee plekken uit. In Den Haag en in Schiedam. Alleen in Schiedam is het dus met een diner. In Den Haag is het gewoon puur een concert. En zij wilden per se op dit instrument hiervoor kunnen spelen. Dus dat is speciaal hiervoor gemaakt. Ja, als het goed is kan het nog een paar eeuwen mee. Maar, maar het was er niet meer, dat instrument. Het instrument beleeft hier zijn première. Ja. Wanneer vindt het allemaal plaats? Dit vindt plaats op zaterdag 30 maart. En het begint om 17:30. Mm-hmm. Normaal gesproken zeg ik altijd van komt u vooral, we vinden altijd wel een plekje voor u. In dit geval is het echt gewenst om te reserveren. Ja, je moet het eten een beetje rekening over aardappelen je moet schillen, toch? Precies. Ja. Ik denk dat onze koks een beetje zenuwachtig worden als er wat mensen opeens op de stoep staan. Dus reserveren is in dit geval nodig. En dat kan op www.thuistepoort.nl. Daar vindt u mijn mailadres en daar kunt u reserveren. De prijs per persoon is €40. En nou ja, dat lijkt me toch voor de combinatie van een diner en een concert. Een drie gangen diner en een concert. Meestal krijg je een drie gangen diner voor die prijs ongeveer. Precies. En dan heb je nog geen muziek. Ja, dan heb je wat geluid er op de achtergrond. Ja, maar geen muziek. En dat wil je dan meestal liever niet. Dat kan ook nog wel eens gebeuren, ja. Ad van der Kouwen, namens de Stichting Thuistepoort. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes en eet smakelijk. Dankjewel Herman. En dat was hem weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. God, is de tijd weer gevlogen. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Dan weer met heerlijke muziek en een paar leuke onderwerpen. Luister vooral morgen weer. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar kun je in de loop van de dag al bekijken wat we gaan uitspoken in De Late Avond. Maar je kunt ons ook gewoon volgen hoor. Via Facebook, Twitter en LinkedIn. Doe dat maar eens. Tot besluit van de show trouwens. Een hele mooie. Sergio Mendes samen met Brazil 66. Full on the Hill. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. The sun.